Przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 14 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilskie zajmie się dziś rząd. W serwisie też o konflikcie wokół budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 oraz o 50-pensówce na pamiątkę sir Artura Conan Doyle'a, autora przygód Sherlocka Holmesa. Zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilskie zajmie się dziś rząd. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli to prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Prawdopodobnie po posiedzeniu rządu poznamy założenia tego projektu. Kara za przestępstwa na tle seksualnym przeciwko dzieciom miałaby sięgać 30 lat więzienia bez możliwości zawieszenia, a wiek ofiary zostałby podniesiony do 15 lat. Jarosław Kaczyński zapewnił, że kary będą stosowane wobec wszystkich, niezależnie od pełnionych przez sprawców funkcji społecznych, również wobec osób duchownych czy celebrytów. To reakcja partii rządzącej po opublikowaniu w internecie filmu Tomasza i Marka Sekielskich pod tytułem Tylko nie mów nikomu. Dokument ujawnia przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. Budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 chcą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwne są władze Gdańska i samorządu województwa pomorskiego. Grupa posłów przygotowała projekt specustawy, która da wojewodzie prawo do przekazania terenów na Westerplatte Muzeum II Wojny Światowej. Dyrekcja placówki chce tam utworzyć oddział muzeum. Wnioskodawca, poseł PiS Kazimierz Smoliński, mówi, że obecny zarządca, czyli miasto Gdańsk, zaniedbuje te tereny. W sposób niewłaściwy realizuje swoje zadania, dlatego chcemy jako posłowie dać administracji państwowej w postaci wojewody, ale również Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej odpowiednie instrumenty prawne, aby zastąpić miasto w swoich obowiązkach związanych z zagospodarowaniem tego terenu. Prezydent Gdańska nie wyklucza podjęcia kroków prawnych w przypadku przyjęcia specustawy. Zdaniem Aleksandry Dulkiewicz to zawłaszczenie terenów na Westerplatte przez partię rządzącą. Staramy się znaleźć takie możliwości prawne unicestwienia, jeżeli ona zostanie uchwalona, bo pamiętajmy, że to jest projekt. Jedyna możliwość, o której mogę dzisiaj powiedzieć i to jest coś, co będziemy rozważać pod warunkiem oczywiście uchwalenia tej ustawy, to jest tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Specustawa przygotowywana przez posłów PiS przewiduje zabezpieczenie 150 milionów złotych na budowę Muzeum Westerplatte i wojny 1939. W serwisie Trójki teraz drogowi przebierańcy, tyle że o wiele groźniejsi od tych z czasów piosenki Andrzeja Rosiewicza. Akt oskarżenia przeciwko gangowi wpłynął do sądu w Olsztynie. Przestępcy, podszywając się pod funkcjonariuszy publicznych, dokonali wielu napadów z bronią w ręku. Grupa działała w latach 2014-15 m.in. w Gdańsku, Ostródzie, Elblągu i Koszalinie. Według ustaleń prokuratury 7 mężczyzn pod pozorem kontroli drogowej dokonało wielu napadów z użyciem broni palnej. Podawali się za funkcjonariuszy publicznych, CBŚP, Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej. Do napadów wykorzystywali specjalnie zakupione w tym celu samochody, a także światła błyskowe, tablice z wyświetlaczem policja, lizaki policyjne, mundury i kamizelki. Będą odpowiadali m.in. za uprowadzenie gdańskiego adwokata. Za uwolnienie próbowali wymusić od niego 1 000 000 złotych okupu. Akt oskarżenia w tej sprawie liczy w sumie 63 zarzuty i obejmuje jeszcze 7 innych osób, które są podejrzane m.in. o pomocnictwo w popełnianiu niektórych przestępstw. Sprawa liczy ponad 100 tomów akt. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. On także słynął z przebrań, ale w zupełnie przeciwnym celu. Nie łamania, lecz ochrony prawa. Na pamiątkę genialnego, choć literackiego pogromcy przestępców Sherlocka Holmesa, Królewska Mennica na Wyspach przygotowała limitowaną edycję 50-pensówki. 160 lat temu urodził się twórca postaci słynnego detektywa, Arthur Conan Doyle. Na pozór zwykła 50-pensówka, 7 krawędzi, wizerunek Elżbiety II. Ale odwróćmy monetę i... Kogo widzę, pan Holmes? Słynna fajka i czapka, wokół głowy lista jego najsłynniejszych spraw. Jakich? Dobre pytanie. Litery są maleńkie. Byłbym ci bardzo wdzięczny, Watsonie, gdybyś zechciał wziąć lornetę polową. Oczywiście. To jest pewne rozwiązanie, choć Mennica sugeruje użycie bardziej Sherlockowej lupy. Dzięki temu elementarnemu sposobowi zagadka będzie rozwiązana. Na liście wiele spraw stanowiących punkt wyjścia niezliczonych adaptacji, choćby tych w Trójkowym Teatrzyku Zielone Oko. Pies Baskervillów, Studium w Szkarłacie, czy też... 6 popiersi... cesarza. Monety trafią do obiegu nieco później. Na razie można je kupować na stronie Mennicy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda niestety bez zmian. Padać nie będzie tylko na zachodnim Pomorzu. Na termometrach od 7 stopni na południu do 14 na wschodzie. Nad morzem w górach dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Winners, work it good. Sweat, sweat to be a See you later. Marie Davidson na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Nagranie Work It przed tygodniem pojawiło się w remiksie, a dzisiaj oryginał z płyty zatytułowanej Working Class Woman. Dobry wieczór i dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Do godziny drugiej dużo muzyki. Teraz pozostajemy w strefie bardzo przeze mnie i mam nadzieję nie tylko lubianej, czyli w strefie muzyki, którą zawdzięczamy dziewczynom. Raz jeszcze kanadyjska artystka Marie Davidson, także utwór z płyty wydanej w roku 2018 i przypomnienie, że przyjeżdża do nas ponownie na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Będziemy mogli spotkać ją na żywo, a wszyscy, którzy widzieli Marie w akcji, twierdzą, że warto. A do tego Zamilska, czyli już nasza przestrzeń, nowa płyta Uncovered, wspaniała płyta. Albo mogę bardzo długo opowiadać o tym, co Zamilska zrobiła na najnowszym albumie, albo możemy bardzo wielu utworów z tego albumu posłuchać. Może tylko jedno zdanie z recenzji zacytuję, które jest tak trafne, że aż je zapisałam. Tam, gdzie Zamilska się odsłania, co należy rozumieć, że nieco delikatniej produkuje muzykę, tam się spotykamy, tak napisała jedna z recenzentek i rzeczywiście na tej płycie jest wiele takich momentów, w których po prostu czas staje. Oh, no. Zamilska, nagranie Prisoner z albumu Uncovered. To jest płyta, która ukazała się 10 maja, pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o polską elektronikę. I połączyłam ją z Holly Herdon. To jest ta sytuacja, która mnie bardzo ucieszyła, że dokładnie tego samego dnia dwie artystki poszukujące, które bardzo świetnie radzą sobie w świecie muzyki elektronicznej, wydały nowe albumy. No ale Holly Herdon, o czym pewnie już wiele osób wie, pracowała w sposób odmienny nad tą nową płytą, ponieważ już od dłuższego czasu hoduje, tak mogę powiedzieć, takie dziecko, program komputerowy, sztuczną inteligencję, która cały czas uczy się, rośnie i współpracuje z artystką przy produkowaniu muzyki. Ten program ma swoje imię, nazywa się Spawn i jest wymieniany jako współtwórca najnowszej płyty Holly Herdon. Na czym polega dokładnie praca tego programu i na czym polega relacja pomiędzy artystką a programem? Chyba najkrócej można powiedzieć, że sam człowiek, czy też możliwości człowieka są ograniczone i tam, gdzie te ograniczenia są już najsilniejsze, wchodzą możliwości, które daje program komputerowy, czy też sztuczna inteligencja. To teraz od Holly Herdon i od jej pomocnicy, czy też pomocnika, płeć jest mi nieznana, taki wielogłos anielski. Thank you. Holly Herndon i ponownie Zamilska. Zamilska z utworem Dolls, oczywiście cały czas płyta Uncovered i cały czas płyta, którą gorąco polecam. Teraz zmienimy styl. Instrumenty będą proste i historia też będzie w sumie prosta. Historia fascynacji, która zdarza nam się, kiedy podróżujemy po świecie i mamy otwarte uszy. Thank you.

from the brain, from the love of brother John Coltrane. Then Jimmy Smith got funky with it and preached a sermon not to walk on the wild side. But rival Wes Montgomery, who played his best every day in our life. As Shirley Scott's organ got hot, and she and Stanley set more funk free. As Ama Jamal played with renewed ability to give our minds some tranquility. So that we can listen to an in-soul depth, brother Archie Shepp and Jackie McLean broke on the scene, blowing mean and harder for everybody to listen to Betty Carter. As Sun Ra shine and Cannonball's horn whine. Mercy! Mercy! Mercy! So Sonny Stitt started piping it. We couldn't get enough of brother Jack McDuff. As Freddie Hubbard began to bud, and we heard from Donald Byrd, and there'll be no others like the Aller Brothers. Then Wayne Shorter grew taller, and our ship left dock with Herbie Hancock, as we rolled with Lee Morgan and grooved on Richard Holmes' organ. And Glenn dug the soul of Art Tatum, produced the sound that made him. As Rufus Hawley blew an old new type bagpipe and put the pants back on a man, and Nina Simone grown Mississippi, goddamn. And brother McCoy gave us peace and joy as Elton brought our Freedom Jones down on us. Charles Lloyd filled the void, and we watched Roland Kirk work, and with a sigh of relief, listened to Yusef Lateef blowing a flow of flurries of peace from the east, as Pharaoh Saunders floated down the Nile with brother Leon Thomas to herald the promise of peace and happiness throughout the land. All praises due to the creator of the black man. The Last Poets. Tak nazywa się ta grupa, której posłuchaliśmy. Zawiązana grupa poetów w latach 60. Od razu pomysł na to, aby poezję silnie zaangażowaną w obronie osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, oczywiście ciemnoskórych, połączyć z muzyką i w ten sposób sprawić, aby ten przekaz artystyczny, przekaz społeczny łatwiej trafiał do tych, do których był skierowany. The Last Poets teraz także w filmie, ponieważ można oglądać podczas festiwalu Planet Doc film o polskim tytule The Last Poets, przerażeni rewolucją. Tak naprawdę film przy okazji w tle pokazuje historię powstania tej poetyckiej grupy, ale skupia się na jednym z członków, na Umarze Bin Hassanie, na jego życiu, na tym, co się wiąże z takim wzrastaniem i łapaniem wiatru w żagle, a potem z porażką, co często się zdarza. Ta historia oczywiście najlepiej jest opowiedziana w tym filmie i nie będę jej teraz streszczała, ale jeszcze jedno nagranie chciałam przywołać. Nagranie, którego autorem słów jest właśnie Umar Bin Hassan. Jedno chyba z najsłynniejszych nagrań, jeden z najsłynniejszych utworów, który z The Last Poets się kojarzy. Niggas are scared of revolution, but niggas shouldn't be scared of revolution, because revolution is nothing but change, and all niggas do is change. Niggas come in for work and change into pimping clothes, they hit the streets to make some quick change. Niggas change their hair from black to red to blonde, and hope black hair and looks will change. Niggas kill other niggas just because one didn't receive the correct change. Niggas change from men to women, from women to men. Niggas change, change, change. You hear niggas say, things are changing, things are changing. Yeah, things are changing. Nigga things into black nigga things. Black nigga things that go through all kinds of changes. The change in the day that makes it rant and rave. Black power, and the change that comes over them at night as they sigh and moan. Light die. Ooh, light die. Niggas always going through bullshit change. But when it comes for real change, niggas are scared of revolution. Niggas are actors. Niggas are actors. Niggas act like they're in a hurry to catch the first act of the great white hope. Niggas try to act like Malcolm. And when a white man doesn't react toward them like he did Malcolm, niggas wanna act violently. Niggas act so cool and slick, causing white people to say, what makes you niggas act like that? Niggas act like you ain't never seen nobody act before. But when it comes to acting out revolution, niggas say, I can't dig in action. Niggas are scared of revolution. Niggas Niggas are very untogether people. Niggas talk about getting high and riding around in L's. Niggas should get high and ride to hell. Niggas talk about pimping, pimping that, pimping what? Pimping yours, pimping mine. Just to be pimping is a hell of a line. Niggas are very untogether people. Niggas talk about your mind, talk about my mind stronger than yours. Like I said, bitches, mind uptight. Niggas don't know a damn thing about your mind, but they'd be right. Niggas are scared of revolution. Niggas fuck. Niggas fuck, fuck, fuck. Niggas love the word fuck. They've been there so fucking cute. They fuck you around. The first thing they say when they're mad is fuck it. You play a little too much with them, they say fuck you. When it's time at TCB, niggas are somewhere fucking. Try to be nice to them, they fuck over you. Niggas don't realize while they're doing all this fucking, they're getting fucked around. But when they do realize, it's too late. So niggas just get fucked up. Niggas talk about fucking, fucking that, fucking this, fucking yours, fucking monsters, not knowing what they're fucking for. Ain't fucking for love and appreciation, just fucking to be fucking. Niggas fuck white thighs, black thighs, yellow thighs, brown thighs. Niggas fuck ankles when they want olive thighs. Niggas fuck Charlie, Linda, and Sue. And if you don't watch out, niggas will fuck you. Niggas will fuck fuck if it could be fuck. But when it comes to fucking for revolutionary causes, niggas say fuck revolution. Niggas are scared of revolution. Niggas are players. Niggas are players, are players. Niggas play football, baseball, and basketball while the white man is cutting off their balls. When the niggas play ain't tight enough to play with some black thighs, niggas play with white thighs to see if they still have some play left. And when ain't no white thighs to play with, niggas play with themselves. Niggas tell you they're ready to be liberated, but when you say, let's go take our liberation, niggas reply, I was just playing. Niggas are playing with revolution and losing. Niggas are scared of revolution. Niggas do a lot of shooting. Niggas do a lot of shooting. Niggas shoot off at the mouth. Niggas shoot poo. Niggas shoot traps. Niggas cut around the corners and shoot down the street. Niggas shoot sharp branches at white women. Niggas shoot dope until they arm. Niggas shoot guns and rifles on New Year's Eve. A new year that is coming in. But white police would do more shooting at them. Where are niggas when the revolution needs some shot? Yeah, you know, niggas are somewhere shooting this shit. Niggas are scared of revolution. Niggas are lovers. Niggas are lovers, are lovers. Niggas love to see Clark Gable make love to Marilyn Monroe. Niggas love to see Taj and fuck over the native. Niggas love to hear an old ranger yell, high old silver. Niggas love commercials. Niggas love commercials. Oh, how niggas love commercials. You can take niggas out of the country, but you can't take the country out of niggas. Niggas are lovers, are lovers, are lovers. Niggas love to hear Malcolm rap, but they didn't love Malcolm. Niggas love everything but themselves. But I'm a lover too. Yep, I'm a lover too. I love niggas, I love niggas, I love niggas. Because niggas are me, and I should only love that which is me. I love to see niggas go through changes, love to see niggas act, love to see niggas make them plays and shoot the shit. But there's one thing about niggas I do not love. Niggas are scared of revolution. P.S. Zaprasza A.S. Love. Woe is me. dark as the night rose in. We're all seeking love, one step at a time.